Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy. Michał Jakubik, Magdalena Dercz, Kuba Strzyczkowski. 16 właśnie minęła. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Drugi dzień lipca, wtorek. Czas na serwis, który przedstawi Romuald Wójcik. Nowa propozycja w Brukseli. Minister obrony Niemiec szefową Komisji Europejskiej. Porozumienie już nieco bliżej. Prokuratura nie wierzy w winę ojca zamordowanej 9-miesięcznej dziewczynki. Mężczyzna wyszedł z aresztu. Nad Niemnem susza. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują na terenie całej Litwy. Zaczynamy jednak od informacji z Rosji. 14 marynarzy zginęło w pożarze na głębinowej jednostce badawczej należącej do marynarki wojennej, podały rosyjskie agencje informacyjne, powołując się na Ministerstwo Obrony Federacji. I dalsze wiadomości. Jest nowy proponowany podział stanowisk w Unii z minister obrony Niemiec na czele komisji. Choć szczyt w Brukseli jeszcze się nie rozpoczął, unijni dyplomaci mówią, że jest blisko porozumienia i że teraz trwają konsultacje z Parlamentem Europejskim. O szczegółach Beata Płomecka. Z tych ustaleń wynika, że Niemka Ursula von der Leyen ma być przewodniczącą Komisji Europejskiej. Szefem unijnej dyplomacji ma być Hiszpan Josep Borrell. Wprawdzie wcześniej wymieniano na to stanowisko Słowaka Marosza Szewczowicza, ale teraz, jak usłyszałam w kuluarach, trzeba było coś dać Hiszpanom w zamian za ustąpienie sforsowania Fransa Timmermansa na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Ponadto podobno Madryt negocjuje rozszerzenie tej teki o kwestie handlowe. Jeśli to zostanie zaakceptowane, to szef unijnej dyplomacji byłby także odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji w sprawie przyszłych relacji handlowych Unii z Wielką Brytanią, jeśli oczywiście dojdzie do Brexitu. Belg Charles Michel ma być przewodniczącym Rady Europejskiej. W tej układance brakuje przedstawiciela naszego regionu. Jest więc pomysł, by Bułgar Siergiej Staniszew był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego przez pół kadencji. W drugiej połowie szefem Europarlamentu byłby Niemiec Manfred Weber. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wciąż według nieoficjalnych informacji Niemcy porozumiały się z Francją i skoro Niemka ma zostać przewodniczącym komisji, to francuska Christine Lagarde miałaby zostać szefową Europejskiego Banku Centralnego. W serwisie trójki kolejne informacje. Prokuratura podważa wersję matki zamordowanej 9-miesięcznej Blanki z Olecka o rzekomej winie ojca. Grzegorz W. jest zwolniony z aresztu, ale nie może opuścić kraju. Jak powiedział rzecznik suwalskiej prokuratury Ryszard Tomkiewicz, dowody wskazują, że mężczyzna nie popełnił zbrodni. Przesłuchano kilkadziesiąt osób, przesłuchano dwukrotnie podejrzanych, dokonano konfrontacji, uzyskano badania DNA. Biegły kategorycznie wykluczył, aby ślady biologiczne ujawnione na ciele pokrzywdzonej pochodziły od podejrzanego. Z analizy bilingów telefonu podejrzanego ustaliliśmy, że w momencie popełnienia zbrodni mógł przebywać w innym miejscu niż miejsce zbrodni. Według lekarzy przyczyną śmierci był krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu. Dziecko było też wykorzystywane seksualnie. Matka dziewczynki pozostaje w areszcie. Prokuratura prowadzi również śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w instytucjach, które nadzorowały tę rodzinę. Chodzi o sąd, policję, kuratora i Centrum Pomocy Rodzinie. Według nieoficjalnych informacji CBA bada oświadczenia majątkowe szefa kancelarii premiera. Wniosek o to złożył sam Michał Dworczyk w reakcji na doniesienia portalu OKO.press. Portal napisał w ubiegłym tygodniu, że polityk nie ujawnił dochodów ze sprzedaży willi pod Falenicą i udziałów, które miał w domu obok. Do dziś mieszka w nim z żoną i dziećmi, choć formalnie właścicielką jest jego matka. Odnosząc się do tych doniesień, szef KPRM napisał na Facebooku, że na początku czerwca złożył stosowny wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu weryfikacji opisanej sytuacji. Projekt ustawy o przyznaniu prawa do wynagrodzenia strajkującym w kwietniu nauczycielom odrzuciła Sejmowa Komisja Edukacji. Projekt nie trafi już do dalszych prac. Wypłaty wynagrodzeń chcieli posłowie Platformy Obywatelskiej. Przeciwni byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka PO Elżbieta Augustyn argumentowała, że to gest solidarności ze środowiskiem nauczycielskim. Postanowiliśmy napisać prosty projekt ustawy. Tym, którzy uczestniczyli w strajku, to wynagrodzenie po prostu się należy. Wszyscy samorządowcy, którzy pieniądze na ten cel mają w subwencji, mogą spokojnie zrealizować swoje obowiązki, mogą spokojnie wypłacić pieniądze nauczycielom. Wiceminister Maciej Kopeć mówił, że projekt budzi wiele wątpliwości. Na przykład wynagrodzenie za czas strajku otrzymaliby tylko nauczyciele, a pracownicy administracji nie. Zrównują w zakresie wynagrodzenia osoby, które udział wzięły w proteście oraz te, które w tym proteście nie brały udziału. Zaproponowana regulacja może być postrzegana przez osoby, które nie uczestniczyły w akcji strajkowej jako niekorzystna. Strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych trwał od 8 do 27 kwietnia. Stan suszy hydrologicznej ogłoszono na Litwie. W największych rzekach tego kraju poziom wody jest bardzo niski. Dramatycznie niski poziom wody został odnotowany na największej litewskiej rzece, na Niemnie. Mniej wody niż zazwyczaj jest też w Wili, która przepływa między innymi przez Wilno. Ostatnio tak niski poziom na tej rzece notowano w 2003 roku. Wody w niektórych rzekach jest mniej, nawet o 30 cm. Mniejszy poziom notowany jest też w litewskich jeziorach. Susza jest wynikiem drugiego z rzędu suchego lata, niewielkich opadów zimą i nękających Litwę w ostatnich tygodniach wysokich temperatur. Czerwiec w tym kraju był najgorętszym miesiącem w historii. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan Paweł wysłał mail ćwiczebny i napisał, jak to miło, że dzisiaj ponownie piątek. Piątek będzie, proszę Państwa, przez cały tydzień, a w nocy z wtorku na środę na południu, południowym wschodzie Polski na niebie będzie dużo chmur, przelotnie może padać. Wysoko w górach to nowość, uwaga, deszcz ze śniegiem, także śnieg, w pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. W nocy temperatura minimalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na południowym wschodzie, a w regionach podgórskich miejscami nawet 2 stopnie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny, porywisty zachodni, północno-zachodni. Ochłodzenie, proszę Państwa, potrwa przez kilka dni. Dziś najchłodniej chyba nad morzem, w Kołobrzegu, w Gdańsku, tam w granicach 16-17 stopni. W Gdańsku do wieczora spodziewane przelotne opady deszczu, poprawa pogody w Polsce od niedzieli. No nic, tylko usiąść i zapłakać. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Polskie wczesne ziemniaki 50% taniej, złoty 49 za kilogram. I arbuzy premium 44% taniej, 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. Co dziś do 19 przed nami w Brukseli, jak słyszymy, trwają rozmowy na temat obsady między innymi stanowiska szefa Komisji Europejskiej. Członkowie Rady Europejskiej spotykają się w tej sprawie po raz trzeci. No ale trzeci szczyt na razie nie przynosi rozwiązania. Mamy spór nie tylko o osoby, to znaczy nie tylko o to, kto będzie szefem Komisji Europejskiej, ale też o to, w jaki sposób ten szef Komisji jest wybierany. To jednak pokazuje, że nie wystarczy po prostu porozumienie między grupą największych państw. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Współczesna lodówka może być podłączona do internetu. O internecie rzeczy, internecie przyszłości w bardzo ważnym projekcie, bo może być, proszę Państwa, i tak. Kosz na śmieci, nasz kubeł zwykły, informuje przedsiębiorstwo oczyszczania, czy jest pełny, czy jest pusty, kiedy ta śmieciarka ma do niego przyjechać. No to, co mamy na rączkach, te wszystkie urządzenia do trenowania, te takie proste gadżety, to też są przykłady internetu rzeczy. W czasie wakacji wprawdzie odpoczywamy od pracy, ale narażeni jesteśmy na stres innego rodzaju. Na przykład... Kiedy ktoś siedzi w jednym miejscu i tylko cały dzień ogląda inne dziewczyny, no to potem łatwiej mu jest się pokłócić z żoną. Co jeszcze? Przed nami elektryczne auta będą obowiązkowo emitować dźwięk. Chodzi o bezpieczeństwo pieszych. Ja myślę, że samochód mógłby robić po prostu brrrr. Obojętnie jaki dźwięk on będzie wydawał, ale najlepiej, żeby jednak przypominał to silnik. Uwaga, proszę Państwa, od lipca kserowanie dokumentów będzie niedozwolone. Nie daje, po prostu nie ale daje. Ale tylko w banku. Kto kseruje nasz dowód osobisty, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Po 18.40 reportaż. Dziś reportaż Antoniego Rokickiego Miłość na etacie. To historia małżeństwa, które łączy życie codzienne z pracą zawodową. Można stracić, można zyskać. To są też trochę inne emocje. Mamy takich jednych znajomych, którzy stwierdzili, że muszą pracować oddzielnie. Niedobrze im to robiło dla małżeństwa. Uznali, że trzeba znaleźć jakieś sobie inne zajęcie. Podjęli taką decyzję i dalej są dobrym małżeństwem. Ten reportaż Antoniego Rogickiego po 18.40 polecam. Program trzeci, niebawem 10 minut po godzinie 16. To piosenka dnia. Lily Among Clouds, Love You Forever. Pan Marcin piszący na rzeko, gdzie to ochłodzenie, by czy to może u mnie w samochodzie coś źle pokazuje? Na razie mam 28 stopni w okolicach Przemyśla. Pan Wojciech pyta, że skoro codziennie piątek, to rozumiem, że codziennie łączenie z Waszyngtonem. No tak dobrze to nie będzie. 7 trójek na początku 22. A jak tam pogoda na Mazurach? Pan Janek piszący ułożył wiersze dla Państwa a propos internetu rzeczy. Internet rzeczy, intuicja temu przeczy, bo czy to normalne jest, by lodówka miała gest i zamówiła coś z górnej półki i bynajmniej nie ogórki. Lily Among Clouds, nasza piosenka dnia. 13 minut po godzinie 16. Wciąż, proszę Państwa, nie wiadomo, kto zostanie nowym szefem Komisji Europejskiej. Wczorajsze kilkunastogodzinne negocjacje prowadzone w Brukseli przez najważniejszych polityków nie przyniosły rozstrzygnięcia. Powrót do rozmów zaplanowano na dziś, na godzinę 11, potem ten czas przesuwano, ale do tej pory nikt nie zasiadł do oficjalnych negocjacji. W studiu Mariusz Krzemiński, witamy. Dzień dobry. Kością niezgody jest kandydat na przewodniczącego Franz Timmermans, którego nie chce poprzeć Polska, Słowacja, Węgry, Czechy, także Włochy. Czy jest szansa na to, że jeszcze dziś poznamy nowego szefa komisji? No prawdopodobnie tak. Wiemy, że jest wstępne porozumienie, ale wszystko zależy od rozmów, które cały czas jeszcze są prowadzone nieoficjalnie w kuluarach. Sprzeciw zgłosili Włosi, choć włoski premier Giuseppe Conte zapewniał, że nie ma nic przeciwko Franzowi Timmermansowi, tylko nie podoba mu się procedura wyboru, czyli tak zwane głosowanie pakietowe. A na czym polega takie głosowanie, wyjaśnia Melchior Szczepanik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Mamy spór nie tylko o osoby, to znaczy nie tylko o to, kto będzie szefem Komisji Europejskiej, ale też o to, w jaki sposób ten szef Komisji jest wybierany. 5 lat temu Parlament Europejski, czy główne frakcje w Parlamencie Europejskim zaproponowały taki sposób tzw. wiodących kandydatów. Tutaj używa się takiego słowa niemieckiego Spitzenkandidaten. I frakcje w Parlamencie Europejskim zaproponowały taki system, że tym przewodniczącym Komisji powinna być osoba, kandydat, wysunięty przez tę frakcję, która wygra wybory i będzie w stanie stworzyć większość w Parlamencie Europejskim. Jednak zanim Franz Timmermans został kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, wcześniej na to stanowisko był proponowany niemiecki polityk Manfred Weber, ale jego kandydatura też spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem, przypomina specjalista do spraw europejskich Tomasz Krawczyk. Dlatego przecież został Manfred Weber odrzucony, ponieważ Emmanuel Macron powiedział, że pod żadnym pozorem Weber i że nie ma zgody na Webera, dlatego kandydatura Webera na przewodniczącego komisji została odrzucona. W tej sytuacji dlaczego Timmermans jest pomimo sprzeciwu co najmniej 4, jeśli nie 5 albo 6 państw, a jeszcze dodatkowo w frakcji HDK-u forsowanej. A propozycja kandydatury właśnie Fransa Timmermansa pojawiła się podczas szczytu G20 w Osace, mówił na antenie Trójki politolog dr Bartłomiej Biskup. Początek, wydaje mi się, był dosyć taki zły i niestrawny ze strony państw Starej Unii. To znaczy, po pierwsze, że coś tam sobie ustalono w Osace i ustaliły to 4 państwa Starej Unii i że ci kandydaci pierwsi to byli wszyscy z krajów Starej Unii. Chciano tak troszkę z buta wejść i powiedzieć, no to już mamy wszystko dogadane, ale jednak państwa Nowej Unii też się czegoś nauczyły i też korzystają z tych praw. Jak zatem wyjść z tego impasu? Profesor Tomasz Gross, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego, podejrzewa, że kandydatura Fransa Timmermansa faktycznie zostanie wycofana. Prawdopodobnie zrezygnujemy jednak z tej procedury, natomiast będzie druga tura, alternatywne podejście, prawdopodobnie poszukiwanie przyszłego szefa Komisji Europejskiej z tego szerokiego zaplecza osobistości z Europejskiej Partii Ludowej. A podejrzenia profesora Tomasza Grosse potwierdzają najnowsze, choć wciąż jeszcze nieoficjalne doniesienia z Brukseli. Nową kandydatką na szefową Komisji Europejskiej może zostać niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen. Z kolei Franz Timmermans miałby być jednym z jej zastępców. Jeśli te informacje się potwierdzą, to można podejrzewać, że taki scenariusz był z góry ustalony, mówi dr Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 3 mocnych wiceprzewodniczących, znających dokładnie mechanizm Unii i Komisji Europejskiej, bo sama pani minister, ewentualnie gdyby została, nie jest specjalistką od Unii, ale szefowie mają do siebie, że nie muszą się znać na wszystkim, mają wiceprzewodniczących albo zastępców. Timmermans tam jest wiceprzewodniczącym. Sądzę, że gdyby był bardzo poważnym kandydatem, to w niedzielę był kandydatem na przewodniczącego, a dzisiaj tak łatwo zgadza się na wiceprzewodniczącego. Nie byłoby tak łatwo go przekonać. A nowy szef bądź szefowa Komisji Europejskiej zastąpi Jean-Claude'a Junckera, który piastuje to stanowisko od 2014 roku. Dziękujemy. Tę relację przygotował dla państwa Mariusz Krzemiński. 17 minut po godzinie 16. Pani Lanta napisała: w Szkocji pogodowo bez zmian, aż 16 stopni. Pozdrawiam. To grupa The Waterboys. Victory is in defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Sommer's boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. Storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I'm going up to the front, I'm gonna make my stand. Stand with my feet on a rock. Grupa The Waterboys przy telefonie 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk do 19. zd3@polskieradio.pl. Nie ma obowiązku, ale można do nas napisać. 21 już prawie minut po godzinie 16. Rowery, kajaki czy łódki, jak wiadomo, to sprzęt, który latem wypożyczamy na dowód, czy raczej kopię dowodu, ale już niebawem nie będzie to możliwe. Od 14 lipca sporządzenie kopii dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport, będzie zabronione. Za złamanie przepisów będą groziły surowe kary. I choć do wejścia w życie przepisów zostało raptem kilkanaście dni, to wciąż zdarza się, że usługodawca domaga się kopii. Nie daje, po prostu nie daje. Tylko banku. Dzień dobry, chciałam się dopytać o wypożyczenie sprzętu. Czy jest potrzebny dowód? Jest dowód potrzebny. Możemy ewentualnie zeskanować. Albo pani zostawia, albo robimy skan, albo kaucja pieniężna. No jak kto woli. A jak nie chce, żeby państwo ani zeskanowali, ani zostawić, to ile ta kaucja? Kaucja pieniężna 700 zł jeden komplet, proszę pana. Czyli tak naprawdę jak nie chce ani jednego, ani drugiego, to dużo pieniędzy muszę mieć przy sobie. No wartość sprzętu, to akurat jest proste i logiczne, no nie? A nie można po prostu spisać, ani można po prostu spisać tych danych? Nie spisujemy. Pozostawienie kserokopii naszego dowodu osobistego w wypożyczalni kajaku czy też w recepcji hotelowej może wiązać się z kradzieżą naszej tożsamości, czyli wykorzystaniem naszych danych osobowych w celu chociażby wzięcia kredytu. Ekspert do spraw ochrony danych osobowych Paweł Makowski z kancelarii Yamano. Dlatego też przepisy, które będą obowiązywały od 12 lipca 2019 roku, mówi, że kto wytwarza replikę dokumentu publicznego, czyli mówiąc językiem nieprawniczym kseruje nasz dowód osobisty, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. O jakich dokumentach mowa? A mianowicie o odwzorowaniach lub kopiach wielkości od 75% do 120% oryginału. Monika Krasińska, dyrektor zespołu do spraw sektora publicznego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ja przypomnę, że chociażby banki, ubezpieczyciele czy kantory mają nie tylko prawo, ale i obowiązek pozyskiwać kopie dowodów osobistych czy innych dokumentów publicznych dla celów związanych z walką z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy. A co w sytuacji, kiedy zostaniemy poproszeni o kopię dowodu przy wypożyczeniu jakiegoś sprzętu latem? Ustawa o dowodach osobistych wyraźnie wskazuje, jakie podmioty mogą zatrzymywać nasz dokument tożsamości. Dlatego też w żadnym wypadku nie wolno przekazywać naszego dowodu osobistego w zastaw, jakiekolwiek chwilowe przetrzymanie. No z tego typu sytuacjami mamy do czynienia chociażby wtedy, kiedy sprzedajemy albo wynajmujemy mieszkanie. Absolutnie wynajmujący nie ma podstawy prawnej do tego, żeby kserować dokument tożsamości wynajmującego, dlatego też w tego typu sytuacjach należy odmawiać, nie dawać tego dokumentu do skserowania. Ale mamy na przykład aplikacje carsharingowe do wypożyczenia samochodów czy skuterów, które w celach weryfikacji żądają od użytkownika zdjęcia prawa jazdy. Czy przesłanie takiej kopii będzie zgodne z nowymi przepisami? Sam ustawodawca w ustawie o dokumentach publicznych wskazał także, że można wykonywać takie repliki na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany, przy czym niewątpliwie będziemy tutaj też rozważnie analizować wszystkie stany faktyczne i przyglądać się tymże rozwiązaniom i badać, na ile mamy do czynienia z działaniem na użytek osoby, a na ile z działaniem na użytek i w interesie wyłącznie administratora pozyskującego dane osobowe i pozyskującego te dane w określonym formacie, na określonej replice. Zachęcam do bardzo dużej ostrożności i roztropności. Wszędzie tam, gdzie decydujemy się przekazać nasz dokument tożsamości, chronimy go po to tylko, żebyśmy chronili naszą prywatność. Nowa ustawa wprowadza również definicję kopii dokumentu, który jest jego wierną repliką ze wszystkimi informacjami. Wystarczy zatem zasłonić na przykład zdjęcie, by kopia nie była repliką. O kopiowanie dokumentów pytała Paulina Kozion. Program trzeci, prawie 25 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. To Barbara Streisand. You can tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thundercloud of alibis that empty words cannot conceal. When up is down and wrong is right in everything you do and say, the truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is falling, as cold and dark as stone. The rain is falling, it chills us true. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Pytał pan o pogodę na Mazurach. A no właśnie. Panie redaktorze, zaczął się lipiec i pogoda wróciła do wieloletniej normy. Czyli do plus 20, trochę wiatru, trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu, trochę burz. I tak, wie pan, będzie przez większość lipca. Nie będzie u nas już upałów 37-5-stopniowych. No, może tak, ale na takie momenty ze słońcem jutro mieszkańcy Pomorza, Warmii, Mazur będą mogli liczyć jednak, jak obserwuję prognozę. A jeszcze jedno panu powiem. Byłem na rybach w nocy o 3.30, tak gdzieś między 3.30 a 4.00 zrobiłem dwa leszcze. Jeden miał 1,80 kg, drugi 2 kilo. Będą obędzone. Powiem panu ciekawostkę. Na przykład karpi nie chcą brać na normalnego ziemniaka. Musi pan go skoloryzować. Wtedy weźmie. Mm-hmm. Zadziwiające. A przecież to są ryby smakowe. A leszcz chyba nie jest wybredny, prawda? Ale na białego kartofla i tam się nie ogląda na boki. Pozdrawiam, dziękuję panie Adamie. Miłego dnia. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, szanowny panie Kubo. Cieszę się, że mogę z panem porozmawiać. Mój komentarz dotyczący lekkiej paranoi, w jaką popadamy z pilnowaniem swoich danych dowodów. Chodzi o kopiowanie dokumentów. Tak. Ustawa jest oczywiście bublem urzędniczym kolejnym, już pomijając fakt komentarzy na temat polskiego prawodawstwa w ogóle. Gdyż znowu całą odpowiedzialność za udostępnienie tych danych naszych przerzuca się na nas, na obywateli, a w ogóle zapomina się o tym, że z drugiej strony jak ułomne jest prawo, które pozwala, aby wszystkie instytucje bankowe, parabankowe udzielały kredytów oszukańcom, którzy korzystają z naszych dokumentów i to nie muszą być nawet kserokopie, wystarczą dane. Później te instytucje nie ponoszą żadnych konsekwencji na podstawie tego prawa. Rzeszy prawników bronią ich przed tym, żeby nie poniosły konsekwencji, a to jest wszystko na nas przerzucane. No i teraz nasza możliwość chronienia naszych danych osobowych również jest w jakiś sposób ograniczona. No jednak te dokumenty po coś są wydane. Kto się komuś przedstawiamy, więc każdy może sobie czy to skopiować, czy przepisać dane.

Pani Sylwia napisała: daj Boże, żeby prognoza na Lubelszczyźnie się sprawdziła. Deszczu nie widziałam już z miesiąc, trawa sucha jak na stepie, warzyw już nie mam, tylko zielsko rośnie jak szalone. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. A 25 minut do 17. Od 1 lipca nowe samochody elektryczne muszą być wyposażone w specjalne urządzenia imitujące odgłosy pracy silnika. Silnika benzynowego albo diesla. Brzmi absurdalnie? Niekoniecznie, bo chodzi o bezpieczeństwo pieszych. Auta elektryczne poruszają się, jak wiadomo, niemal bezgłośnie. Często zaskakują pieszych, którzy nie spodziewają się nadjeżdżającego pojazdu. Ja myślę, że samochód mógłby robić po prostu brrrr. Łukasz Zborarski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Obojętnie jaki dźwięk on będzie wydawał. Konie mechaniczne naturalne. A to już jest ciekawa propozycja, żeby taki samochód wydawał odgłos konia, na przykład kopyt konia uderzających o bruk. Jeśli to by było w takich strefach pieszych, deptakach, no to może nawet by się to przyjęło. Może ludzie by to miło i ciepło przyjęli. Ale najlepiej, żeby jednak przypominał to silnik. Dzisiaj już w sportowych samochodach, ja mówię to z przykrością, niestety dźwięk samochodu jest wspomagany przez głośniki w środku i tak naprawdę trochę kierowców się już oszukuje. Czy to jest dobry pomysł, żeby auto elektryczne wydawało jakiś elektroniczny odgłos paszczowy imitujący silnik samochodu spalinowego? Oczywiście, że tak. To jest kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich. Marcin Mizgalski, wieloletni użytkownik samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne powinny być wyposażone w urządzenia emitujące dźwięki. Takie czy inne, to tutaj bym zostawił inwencję już samym producentom. Pomysł, myślę, jest troszeczkę cokolwiek kontrowersyjny. Maciej Wroński, partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Po to wybieramy samochody elektryczne, żeby one nie były uciążliwe do środowiska. Przez środowisko rozumiem nie tylko to, co wdychamy, ale także to, co słyszymy. Poziom hałasu w miastach, szczególnie w ich centrach, jest i na tyle duży, że coraz większym problemem jest po prostu częściowe uszkodzenie słuchu lub utrata jego w starszym wieku. Komisja Europejska mówi o tym, że samochody powinny emitować dźwięki w zakresie od 0 do 20 km na godzinę, czyli tym najbardziej niebezpiecznym zakresie na parkingach, pod supermarketami, pod centrami handlowymi. Niektóre pojazdy użytkowe mają zamontowane takie urządzenia podczas cofania. Jest to taki przerywany sygnał. Sygnał taki troszeczkę ostrzegawczy. Samochody powinny emitować dźwięki, nie tylko elektryczne, powinny także emitować dźwięki przy cofaniu. Wie to każdy rodzic, który zrozumie, jak dużym zagrożeniem są samochody dostawcze, które potrafią wykonać 40 postojów, żeby odebrać czy dostarczyć paczkę w skali dnia. Dopiero jesteśmy wciąż jakby przed boomem tej elektrycznej motoryzacji. Wydaje się ciągle, że ona podbije rynki, zobaczymy jak będzie, ale jeśli na tym wczesnym etapie już zauważono, że to stwarza problem dla pieszych, że są zaskakiwani, mogą być zaskakiwani przez takie pojazdy, mimo tego, że te niskie prędkości to i tak już jest lepsza rzecz dla pieszych i rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale bardzo dobrze, że ten problem został wykryty i że producentom narzuci się, żeby przy tych niskich prędkościach samochód dało się słyszeć. Będzie bezpieczniej. Do 2021 producenci będą musieli wyposażyć w system dźwiękowy także wyprodukowane wcześniej samochody. Szacuje się, że obecnie po drogach Unii porusza się 1 300 000 elektrycznych bądź hybrydowych samochodów. A o dźwięki samochodów pytał Tomasz Jeleński. 22 minuty do 17. 7 trójek na początku 22. Pan Darek przy tym telefonie. zd3@polskieradio.pl. Santana. Panie Marku, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana, słucham. Ja króciutko. Ten element z tymi... temat związany z tymi dowodami i kserowaniem, nie kserowaniem, to jest kolejne rozporządzenie państwa, kolejna ustawa, tak, która po prostu zwalnia państwo z jego podstawowych obowiązków. To się wpisuje dokładnie w klimat RODO, kiedy, mówiąc krótko, państwo ma obowiązek poprzez swoje służby zadbać o to, żeby dowiedzieć się, kto nieuczciwie się przed posiadaniem moich danych osobowych. Natomiast w tej chwili państwo absolutnie zrzuca z siebie ten obowiązek i przerzuca coraz więcej obowiązków na obywateli, kontrahentów, którzy zawierają ze sobą umowy. Przykładem mówi jest RODO, z którego wszyscy się śmieją, wszyscy są do niego negatywnie nastawieni, natomiast konsekwencje tego, wielomilionowe nawet kary, mogą ponosić zwykli obywatele, nawet nie wiedząc o tym, że łamią prawo. Podobna sytuacja, przepraszam, że trochę... Ostatnie zdanie, panie Marku, jeszcze... bo czas nam się kończy. Wiem, już króciutko. Podobno jest cała cyfryzacja, czyli konieczność przygotowywania wszystkich dokumentów. Coś, co dawniej temat, jak urzędnik. Słyszę, rzeka. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. 18 minut do 17. Warto mieć własne źródło wody. O tym przekonali się mieszkańcy gminy Skierniewice, gdzie kilka tygodni temu zabrakło wody w kranach. Mieszkańcy zatęsknili za studniami głębinowymi. Skierniewice odwiedziła reporterka Radia Łódź Katarzyna Grabowska. Kiedyś we wsi Mokra pod Skierniewicami przed każdym domem była studnia. Dzisiaj to już rzadkość. Młodym się wydaje, że to przeżytek, mówi sołtys Mokrej Alina Burzyńska. U nas było mieszkańców 38 kiedyś, no i każdy miał studnię. Część pozawalało studnie, nie ma teraz studni i jest takich, żeby wodę wziąć, to może jest 5, może 6 studni. Reszta są, to są młode małżeństwa pobudowane, które w ogóle sobie nie dopuszczają do głowy, nie wyobrażają, że to tak można żyć. Bo starsi, no to tak jeszcze podchodzą, myli się kiedyś w miskach i teraz mówią, że można się umyć, a młodzi w to nie wierzą. Jednak moda na studnie powraca. Jak słyszymy od jednego z właścicieli firm zajmujących się wierceniem studni głębinowych, budowę domu zaczyna się od podłączenia prądu i coraz częściej wybudowania studni. Każdy ma tam basen, ładne ogródki. Jeżeli ktoś ma ładny ogródek, no to wiadomo, trzeba podlewać, a z wodociągu nie wolno. Dlatego no, później korzystanie z takiej wody jest 20 parę razy tańsze niż z wody z wodociągu. Dzisiaj powstają najczęściej studnie głębinowe. Na większości podskierniewickich wsi mieszkańcy korzystają z tradycyjnych, dawno temu kopanych, zbudowanych z kręgów studni. Nasze studnie to są tak stare, że ile ja mam lat, może jeszcze mój dziadek. Kopana studnia kręgowa, normalna. Studnie głębinowe są do dupy. Dlaczego? Dlatego, że może ją wykopane, może jakby wywiercone, woda jest rdzawiata. Osadza się rdza brązowa i na kibelku. Czyli te niegłębinowe, takie wykopane? Te zwykłe, tak, takie z kręgami. Te są wody lepsze. Potwierdza to fachowiec od wiercenia studni. Jak mówi, w regionie skierniewickim woda w tradycyjnych studniach często jest lepsza niż pochodząca ze studni głębinowych. Ta druga zawiera dużo związków manganu, żelaza, może też mieć brzydki zapach. Woda ze studni głębinowych może nie nadawać się do celów spożywczych, przyznaje prezes spółki Wodkan Jacek Pełka. Jeden z mieszkańców zgłosił się do nas. Powiedział, że wybudował pierwszą studnię, którą wywiercił do poziomu 30 metrów. Oddał wody do badania do sanepidu, tylko okazało się, że woda nie nadaje się do spożycia. Następną studnię wybudował na 100 metrów, również nie nadaje do spożycia. No i zgłosił się do nas, żeby podłączyć. Nie zawsze to jest sukcesem to, że wiercimy taką studnię. Również pani sołtys wsi Mokra Prawa Wiesława Ciszewska ma na podwórku tradycyjną studnię. Tradycyjna, taka na 6 kręgów. Nie mam wody miejskiej, mam wodę swoją. Do ogródka i do domu i do wszystkiego wystarcza. Tak. Badaliście państwo tę wodę? Nadaje się rzeczywiście? Ja wiem, tyle lat pijemy, nikt się nie otruł. Od miejskiego wodociągu nie są też uzależnieni mieszkańcy Sierakowic pod Skierniewicami. Źródłem wody zarówno pitnej, jak i użytkowej są właśnie studnie. Kopano je dawno temu. Wcześniej fachowcy wskazywali, gdzie należy kopać. U nas taki był ksiądz Dyszkowski, to miał ten taki łańcuszek i taki jakby serduszko, nie coś, tylko nie wiem, co, jak to się prawidłowo nazywało. I tak nadchodził i tak bujał. I gdzie już to stanęło, to znaczy, że tu jest woda. Ci, co kopali u mnie studnie, to znowu mieli takie dwa metalowe, takie magnetyczne, elektryczne znowu pręty. Szedł z tym prętem, szedł. Jak mu się skrzyżowały, to znaczy, że tu jest woda. Tak, tak sobie myślę, że dzisiaj firmy, które kopią studnie, mogą renesans przeżywać. Jeżeli będą takie susze, to na pewno. Ludzie będą kopać, będą szukać wody, dlatego że no bez wody, ani jak bez ręki. Mój sąsiad wczoraj to tak powiedział do mnie. Mówi, ciociu, ja to sobie studnie na wierce wykopę. Studnia to złoto dzisiaj. Tak, dzisiaj studnia to złoto i trzeba o to dbać. Jak jest stara, trzeba zadbać, wyczyścić, bo to nie ma co czekać na to, że ta woda będzie non-stop. Kolejny suchy rok to znak, że w przyszłości problemy z dostawą wody mogą się powtarzać. Własna studnia może się wówczas okazać bezcennym skarbem. A w głębie studni zajrzała Katarzyna Grabowska. Program trzeci, audycja popołudniowa, 14 minut do 17. To Lana Del Rey. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Pan Tomasz piszący denerwuje się. Samochód elektryczny jeździ zbyt cicho. Paranoja. Za chwilę i rowery będą musiały emitować dźwięki. A może jednak należy postawić sprawę z głowy na nogi i przypomnieć sobie, jak spacerować, rozglądając się dokładnie dookoła, a nie z nosem w telefonie. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Tak mi się nasunęło z tymi samochodami elektrycznymi, żeby rzeczywiście emitowały dźwięki. Ja mam nawet pomysł, jaki, proszę pana, dźwięk. Żeby był to dźwięk naszej poczciwej syrenki dwusuwowej. Ten terkot, on by nam przypominał wspaniałe wspomnienia. Ja na przykład ojcem kiedyś jechałem w bardzo dalekie podróże tym samochodem. Ojciec sam zwiedził kupę dziwnych miejsc w Europie z syrenką 104, czyli tą, która łapała kury, proszę pana, na wsi. A wracając do wsi, panie Kubo, wyprowadziłem się z miasta to na wieś i pierwsze co na mojej budowie zbudowaliśmy studnię siedmiokręgową, mam wspaniałą wodę, bardzo dobra woda, bardzo mięciutka, napełniam basen, podlewam ogród i korzystam w domu. Pozdrawiam, pan Wojciech jeszcze, panie Wojciechu, krótko, witam, halo. Witam, dzień dobry. Jestem użytkownikiem samochodu hybrydowego i też bardzo chciałbym, żeby wydał jakiekolwiek dźwięki, bo często muszę otwierać okno i kogoś przepraszać, kiedy wjeżdżam na drogę osiedlową albo na parkingu pod marketem, ktoś stojąc plecami do mnie. No nie słyszy mnie zwyczajnie. Aha. No i tak cierpliwie czekam. Kiedyś, panie Wojciechu, jak pamiętam, w Anglii, kiedy samochody się pojawiały, to przed samochodem szedł taki pan i ostrzegał. Nawet chyba miał trąbkę? Czy państwo wiedzą, że w Polsce najwięcej pozwów rozwodowych wpływa tuż po wakacjach? Ciekawe, dlaczego nasz partner szczególnie irytuje podczas urlopu. 7 trójek na początku, 22. To Lana Del Rey. Panie Leszku, krótko, witam. Halo, dzień dobry. Krótko, panie redaktorze. Tak. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Ja chciałbym poinformować o bardzo wspaniałej, moim zdaniem, a może i innych radiosłuchaczy też, akcji we Wrocławiu. Mhm. Otóż od sierpnia będą przyjmowane wnioski na zbieranie deszczówki, mówiąc krótko. Aha. I kto się wykaże inicjatywą, miasto nawet będzie robiło dopłaty. Panie redaktorze, naprawdę ukłony w stronę rajców miejsc. Oto się pięknie koresponduje, że tak powiem, z państwa akcją. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. Kłaniamy się również. 10 minut pozostało do 17. Morza szum, jak wiadomo, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wydawać by się mogło, że wakacyjna sceneria doskonale sprzyja miłosnym uniesieniom, ożywia związki. Okazuje się, że ożywia na tyle, że w Polsce, proszę państwa, najwięcej pozwów rozwodowych wpływa tuż po wakacjach. Co takiego dzieje się na urlopach, że nie potrafimy ze sobą wytrzymać? wytrzymać, czasem decydujemy się na radykalny krok, czyli rozstanie. O trudach małżeńskich podróży mówi Dorota Chojnowska, podróżniczka, autorka bloga Ale Piękny Świat. Kiedy byliśmy w Omanie, to praktycznie codziennie ze sobą zrywaliśmy. Mniej więcej między 11 a 14 zrywaliśmy i byliśmy przekonani, że więcej nie chcemy być ze sobą. I tak po 15 już nasze nastroje trochę łagodniały. Wyjeżdżając na wczasy, bardzo często mamy takie magiczne myślenie, oczekiwanie, że ten czas wolny nagle się wypełni. Bianca Beata Kotoro, psychoseksuolog. Że jeżeli nawet w związku nie za bardzo się układało, no to przecież te 2-3 tygodnie sprawią, że będzie fantastycznie. A absolutnie tak nie jest, ponieważ związek wymaga ciągłej pracy. I w momencie, kiedy my nagle próbujemy przez dzień czy dwa załatwić wszystkie problemy, no to niestety dobrze to nie wychodzi i okazuje się, że wyjazd, który miał być czymś fantastycznym, powoduje to, że łatwiej nam się rozstać. Wakacje spędzaliśmy przez wiele lat oddzielnie, bo uważamy, że skoro jesteśmy w ciągu roku razem, to już wystarczy. Często mąż zabierał na żaglówkę naszego syna, a ja spędzałam wakacje z przyjaciółkami tam, gdzie lubiłam i to było super. Gdybyśmy postawili sprawę na ostrzu noża i dla przykładu ja bym powiedziała wybieraj im, ja albo żaglówka, no to wtedy różnie z tym wyborem mogłoby być, więc w życiu bym takiego pytania nie zadała. Pod tym względem najgorsze są wycieczki tak zwane pobytówki, gdzie jedzie się po to, żeby po prostu być i siedzieć w jednym miejscu. Kajetan Szymaszczyk, biuro turystyczne bez kresy. Kiedy ktoś siedzi w jednym miejscu i tylko cały dzień ogląda inne dziewczyny, no to potem łatwiej mu jest się pokłócić z żoną, czy jak kobieta wyjeżdża i poznaje wielu mężczyzn, którzy są trochę zainteresowani tym, co jest dookoła, mąż chce tylko siedzieć w hotelu albo leżeć na plaży, wtedy trudno im znaleźć wspólny język. Na pewno ten jakiś błysk w oku fajnie robi jednej i drugiej stronie, tyle że ta cienka granica i linia do przekroczenia jest bardzo łatwa, ponieważ bardzo łatwo jest sięgnąć po coś nowego, a nie naprawiać coś, co już było, gdzieś, gdzie właśnie trzeba włożyć ten wysiłek. Zastanówmy się, na ile ten związek, w którym jesteśmy, jest dla nas ważny, bo jeżeli jest, no to jednak zachęcałabym do romansowania, ale właśnie ze swoją partnerką czy partnerem wieloletnim. Clue nie leży w tym, żeby się nie pokłócić, tylko umieć się pogodzić. Myślę, że podróż to jest takim doskonałym sprawdzianem dojrzałości związku. Czy rzeczywiście chcemy ze sobą być, pomimo tego, że w pewnych sprawach bardzo podstawowych się różnimy. Uważam po tylu latach małżeństwa, że warunkiem koniecznym przetrwania związku jest przede wszystkim wzajemna tolerancja, akceptacja i poczucie autonomii w małżeństwie. Nie jesteśmy jedną istotą. Jesteśmy dwiema rozmaitymi, różnymi istotami. Bardzo często kobiety mają coś takiego, że posiadać chcą w mężczyźnie nie tylko ciało, ale również jego duszę. I jeśli ma się takie podejście do życia, to jest niewielka szansa na to, że małżeństwo przetrwa. Natomiast jeśli wzajemnie dają sobie taką swobodę wyboru i życia w poczuciu wolności osobistej i demokracji, to wtedy wszystkie burze i napory przetrwają bez niczego. Nie, Sherry? Wszystko zostało już powiedziane, a niechbym spróbował coś dodać albo zmienić. Przecież wiadomo, że nie. Sprawę powakacyjnych rozwodów badała Justyna Grabasz. Czyli należy ograniczyć do minimum oglądanie innych dziewczyn. No dobrze. 7 minut do 17. Tu program trzeci, audycja popołudniowa 6. Podobno Michał mówi, bardzo proszę. Ach, to był czas wielkich gwiazd, rodził się mit. Wszędzie szalał jazz i swing, American Dream. Smak i takt, marny szyk, skrzydła bohemy, a po środku estrad stóp miały dźwięki ekstra ze snu. Nie ma jak bakara, nastaw płytę, unieś się za chwytem i do świtu twitu. Nie ma jak bakara. Pan Tomasz napisał, że rzeczywiście nie myliłem się, to znaczy przed tym automobilem szedłby człowiek, ale myliłem się co do trąbki. Nie miał trąbki, miał czerwoną chorągiewkę. Dziękuję. Pan Tomasz na antenie. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry panu.